Söyleşürken Cebrail ile kelam geldi refref önüne verdi selam. Aldı ol şahı cihanı o zaman. Sidreden gitti ve götürdü hemen. Bir feza oldu demde ruhuma. Ne mekan var anda ne arzu sema. Kim ne halidir ne mali ol mahal. Akıl fikir etmez hali fehmu hal. Ref olup ol şaha yetmiş bin hicab. Nuri tevhid açtı vecihinden nikab. Her birisinden geçerken yine ruh emrolurdu. Ya Muhammed gel beru. Aşikâre gördü Rabbül İzzeti. Ahirette öyle görür ümmeti. Dedi ki matlubu maksudun benim sevdiğim. Korkarım ki yerleri ola tabu. Ya ilahi hazretinden hacetim budurur ki Hak Teala'dan erişti bir nida. Ya Muhammed ben sana kıldım ata. Ümmetini sana verdim ey Habib. Cennetimi Allah'a kıldım nasip. Zatıma mirat edindim zatını. Bile yazdım adı bile adını. Gel Habibim, sana aşık olmuşam. Cümle halkı sana bende kılmışam. Ümmetin olduğumuz devlet yeter hizmetin, kıldığımız izzet yeter. Ya ilahi sakla kıl imanımız, verelim iman ile canımız. Affedip isyanımız kıl rahmeti ol Habibin, yüzü suyu hürmeti sana layık kullarınla hemdem et. Ehli derdin sohbetine mahrem et. Hem Süleyman-ı Fakir'e rahmet et. Yoldaşım ümmetinden razı olsun.